Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 5, ο Απρίλης, ο ψεύτης, που μόνο ψέματα δεν είναι όσα ζούμε. Taking in the architecture one by one. Cincinnati rehab isn't this fun. No big secrets, no big trick. I'm just a breathing machine from my. I'm studying dance architecture one by one. Scream orgasm at the top of my lungs. Mexican Tennessee mechanized toy. Fucking moms are making some noise. Άδωνης, Πέτσας, Βρούτσης. Εκεί θα κινηθεί η σημερινή εκπομπή. Και δυστυχώς, δυστυχέστατα, θα λερώσει ξανά το στόμα της με φουρθιώτη, δυστυχώς. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Όπως είπαμε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας, με ένα Σαββατοκύριακο πάλι γεμάτο με πραγματάκια, με ειδήσεις. Με ένα Σαββατοκύριακο που μας άφησε να κινηθούμε λίγο έξω. Δεν ξέρω αν πήρατε την πρωτοβουλία, είχαμε την μεγάλη δυνατότητα να κινηθούμε και με το αυτοκίνητο για σωματική άσκηση. Και όσοι καταφέραμε, πήραμε λίγο τα βουνά. Αλλά παρόλα αυτά, οι ειδήσεις είναι εκεί, να σε τραβούν από το μανίκι. Αν δηλαδή τους δώσεις και εσύ τη σημασία που σου ζητούν απεγνωσμένα. Παιδιά, ο Άδωνης είναι, ας ξεκινήσω από εκεί, είναι συγκλονισμένος από τα σχόλια έμπλεα μίσους για την ξαφνική του επέμβαση στη μέση. Σας διαβάζω από το άρθρο που έγραψε ο ίδιος στο Facebook, το ονομάζει και άρθρο τρομάρα του, εν πάση περιπτώσει μια ανάρτηση μακροσκελή, που σοκάρεται παιδιά, που ο κόσμος, αντί να του πει περαστικούλια υπουργέ μου στη μεσούλα σου που έπαθες, τι κακό ήταν αυτό που σε βρήκε σιδερένιος, τον βρίζει. Τι να σας πω τώρα, τον βρίζει. Γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο ο Άδωνης καταφέρνει να είναι στην επικαιρότητα και νομίζω εκεί είναι η ουσία, ότι ο άνθρωπος πραγματικά πρέπει να είναι, πώς το λέγαμε αυτό, το workaholic όταν δουλεύεις πολύ. Αυτός είναι κάτι με media holic, κάτι τέτοιο. Είμαι προβολή holic, είμαι οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να είναι στα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, εκ των πραγμάτων θα μείνει κάποιες μέρες λογικά στο νοσοκομείο, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα τον ξαναδούμε σε κανάλι, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο πλήγμα, τεράστιο πλήγμα. Αυτό είναι το βασικό πλήγμα και όχι το πλήγμα στη μέση του. Περαστικά βεβαίως του ανθρώπου, σε κάθε άνθρωπο, ακόμα και στο χειρότερο εχθρό μου, εγώ δεν θα... και το λέω ειλικρινέστατα, περαστικά. Αλλά έχει ένα αλλά τεράστιο που δεν είναι ούτε έμπλεο μίσους, Άδωνή μου, ούτε όλα τα άλλα, γιατί γράφει πολλά για κομματοκρατούμενους που αυτό που παρασύρονται κλπ. Είναι πάρα πολύ πιο απλά τα πράγματα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά, επειδή διαλέξαμε με ποια μεριά θα είμαστε. Αυτός εδώ είναι ο Mark Mack, κατά κόσμον Mark Anthony Clair, Βρετανός. Στο remix αυτό του Which Side Are You On, που όπως ξέρετε είναι και λιγάκι σαν σήμα εκπομπής, αυτής τουλάχιστον της εκπομπής, που σας καλεί συνεχώς να διαλέξετε θέση. Σε αυτό το remix ξεκινάμε τα λόγια βεβαίως με την ομιλία του Martin Luther King, αυτός ήταν που ξεκίνησε στην αρχή, από εκείνη τη συγκλονιστική ομιλία στις 4 Απριλίου, τέτοιες μέρες, σαν εχθές δηλαδή, του 1967. Μας ελπίδα σήμερα εναπόκειται στην ικανότητά μας να ξαναβρούμε το επαναστατικό μας πνεύμα, έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στις 4 Απριλίου του 1967, ένα χρόνο ακριβώς πριν δολοφονηθεί. Λοιπόν, ακούστε, Άδωνή μου, έχουν διαλέξει αυτοί οι άνθρωποι που σας βρίζουν από το προφίλ σας, στο προφίλ σας από κάτω, έχουν διαλέξει σαφώς, χωρίς περιστροφές, με ποια μεριά είναι. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι του Πολάκη, ας πούμε, να είσαι από την άλλη μεριά. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι κάποιοι κακοί εκεί έξω που δεν θέλουν να γιάνετε, να γιάνει η μέση σας. Μπορεί να νομίζετε ό,τι θέλετε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαλέξει με πολύ μεγάλη σαφήνεια με ποια πλευρά είναι. Τουλάχιστον έτσι διαβάζω εγώ τα μηνύματά τους. Άμα δεν ξέρετε το story και το μαθαίνετε από μένα τώρα, γιατί πολύ καλά θα κάνατε αν πήγατε τις βόλτες σας μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν ακούσατε τίποτα από όλα αυτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ένα πόνο στο πόδι, μετά πήγε στη μέση και μετά, αφού στην αρχή το άφηνε, αδιαφορούσε, όπως κάνουμε πολύ με θέματα της υγείας μας, τελικά έπαθε μια σοβαρή κρίση και οι γιατροί εισηγήθηκαν εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση άνευ αναβολής. Αυτό κρατήστε το λιγάκι, το εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση άνευ αναβολής, και μετά πήγε στο ΚΑΤ, σε δημόσιο νοσοκομείο, και χειρουργήθηκε επί τόπου με απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστώ το προσωπικό που όλα πήγαν καλά, και μας το ανακοινώνει ο ίδιος από το Facebook και από το Twitter. Tricky, but we stored your little body all tied up in the galley. Now it's true romance. So here's a little shanty, nothing fancy, sung by Jack and Nancy. Catch, go fetch your swimming pants, 'cause it's time to dance. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι από κάτω που γράφουν κακό ψόφο και τέτοια και τέτοια. Ας τους αυτούς. Ας τους αυτούς στην άκρη. Υπάρχουν και χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες ανθρώπων. Που λένε, ρε κουμπάρε, καταρχάς πώς έκανες εσύ επέμβαση τόσο γρήγορα και εμάς τα δικά, οι δικές μας περιπτώσεις, ή πόσοι άνθρωποι έχουν αναβάλει χειρουργία τους, ειδικά τώρα που δεν δουλεύει τίποτα στο ΕΣΥ, μόνο είναι κορονοϊός, τίποτα άλλο. Και ποιες ορδές περιμένουν απ' έξω να χειρουργηθούν και πόσος είναι ο μέσος όρος αναμονής στο ΚΑΤ για επεμβάσεις τέτοιου είδους. Και αρχίζουν βεβαίως να λένε τα πολύ πολύ αυτονόητα. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα πιο πίσω, για το με ποιον άνθρωπο μιλάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά πολλά πολλά πολλά. Υπάρχει κόσμος που του ποστάρει κάτω από την ανάρτησή του μία μόνο μικρή μικρή μικρή πολύ μικρή δηλωσούλα του. Ούτε λεπτό, 40 δευτερόλεπτα είναι, και σε 40 δευτερόλεπτα ο Άδωνης τα έχει πει όλα από παλιά. Για ακούστε εδώ, από πίσω από την ταμπέρα λέει Υπουργείο Υγείας, είναι Υπουργός Υγείας ο Άδωνης. Πάμε τώρα σε κάτι συγκεκριμένα, γιατί θέλω να είμαι απολύτως σαφής και θέλω αυτό όπως είδατε, θα σας πάρει, μπορεί να το γράψετε. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πριν κάτι να φύγουμε, και αν βάσει όλο αυτό το κρυμό που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ, δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές θέλω να αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα Μπόνσεν. Θα το κάνω εγώ. Γιατί θα το κάνω? Γιατί είμαι Условно пьяный Эйнштейн. Слово пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресла. Квантум. Утопия. I am a molecule of my optimism. And I push, push, push in the organism of a human kind. Αυτό το μικρό αποσπασματάκι, 39 δευτερόλεπτα όλα και όλα, είναι η επιτομή του Άδωνη, ο οποίος είναι υπουργός υγείας τότε και λέει: παιδιά, αν χρειαστούν απολύσεις, εννοεί στα νοσοκομεία ως υπουργός υγείας, μη μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, τις απολύσεις θα τις κάνω εγώ στα νοσοκομεία επειδή είναι σωστό. Καταλάβατε. Και σήμερα μου πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και μου χειρουργείται. Άνευ αναβολής, του γράψαν οι γιατροί στο δημόσιο νοσοκομείο. Το θέμα δεν είναι αν είναι όντως άνευ αναβολής. Το θέμα είναι τι θα σου γράψει ο γιατρός στο χαρτάκι. Και του γράψανε άνευ αναβολής. Ενώ κάτι άλλοι καρκινοπαθείς, κάτι άλλοι άνθρωποι που περιμένουν καιρό, είναι μεταναβολής. Δεν είναι άνευ αναβολής, είναι ότι παίρνει αναβολή. Και καταλαβαίνετε τώρα ένα παραμύθι, καταλαβαίνετε γιατί το Which Side Are You On είναι εμβληματικό τραγούδι, τουλάχιστον για αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Γιατί πρέπει να διαλέξεις που να πάρει ευχή, πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Πρέπει να διαλέξεις με ποια πλευρά είσαι. Και ο κόσμος που σε βρίζει από κάτω έχει διαλέξει να είναι με το δημόσιο σύστημα υγείας και να το υπερασπίζεται μέχρι εκεί και να ζητά από το δημόσιο σύστημα υγείας ισοτιμία και αξιοπρέπεια. Και εσύ τη μία μου λες θα απολύσω εγώ τους γιατρούς να μην μου πάρει ο Τόμσεν, έχω κουραστεί να κάνω εγώ τα αυτονόητα και να παίρνει ο Τόμσεν τη δόξα, έλεγε τότε. Την προηγούμενη φορά που ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ήταν υπουργός υγείας, το ζήσαμε και αυτό, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και μετά να πηγαίνεις στο δημόσιο σύστημα υγείας που τους απέλυες και να μπαίνεις και μπροστά. Ρε εσύ. Και μετά λέει είναι και σοκαρισμένος που τον βρίζουν στο Facebook. Ρε εσύ. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν αξίζει καν να ασχοληθείς παραπάνω, λίγο να κάνεις μια βόλτα από εκεί να διαβάσεις τι του λένε οι άνθρωποι και μάλιστα με πολύ σεβασμό και οι περισσότεροι, οι 8 στους 10 θα σας πω, ένα περαστικά κουτσά στραβά ακόμα και στον εχθρό τους, γιατί είναι εχθρό σου. Είναι εχθρό σου, πώς να το κάνουμε. Ακόμα και στον εχθρό σου όμως, κοινωνικά ρε παιδί μου, πολιτικά, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά όταν ο καθένας έχει τον δικό του ας πούμε καρκινοπαθή που τώρα περιμένει να κάνει επέμβαση, καταλαβαίνεις τι σημαίνει να αναβάλλεται καρκινοπαθούς χειρουργείο που περιμένει να πάει να βγάλει τον καρκίνο του και του λες εσύ έλα μωρέ τώρα έχουμε κορονοϊό, πάμε 3 μήνες πίσω και καταλαβαίνεις την αγωνία του ανθρώπου αυτού. Και ο Άδωνης έπαθε ένα πόνο στη μέση. Αληθινό, δεν το αμφισβητώ. Αλλά την άλλη μέρα, την ίδια μέρα χειρουργήθηκε. Την ίδια μέρα, το καταλαβαίνεις. Και μετά έχεις να μου πεις κι άλλα. Και μου λέει σοκαρισμένος που τον βρίζει ο κόσμος. Αλλά σας είπα από την αρχή, και με την περίπτωση με τα βαφτίσια, με το πλαστό πιστοποιητικό, και με την περίπτωση αυτήν εδώ, πραγματικά το πόσο τζάνκι είναι ο άνθρωπος αυτός με το θέμα της δημοσιότητας και με το θέμα του να, ακόμα και να με βρίσουνε, το να είμαι στα πράγματα και να μιλάνε για μένα, γιατί τώρα θα μείνω κάποιες μέρες εκτός και το μόνο που έχω να κάνω από το εκτός, αν δούμε καμιά κάμερα στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ, τι να πω και εγώ, ξέρω μπορεί να το ζήσουμε και αυτό, μην λες μεγάλες κουβέντες, θα το δεις, μπορείς να δω καμιά κάμερα από το θάλαμο του νοσοκομείου να βγαίνει. Αφήστε που εμέσως βάζει και αυτό στο λιθαράκι του σε ό,τι αφορά την αποδόμηση των social media. Διότι κάπου έτσι λίγο και πλαγίως λέει ότι μάλλον θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό με το πώς μπορεί ο καθένας να σπέρνει το μίσος γράφοντας κάτω από τη σελίδα μου. Άκου να δεις, αρνούμε να το πιστέψω. Δεν είναι αυτή, δεν μπορεί να είναι αυτή η κοινωνία μας και οι συνάνθρωποι μας. ίσως κάποιοι εγκάθετοι φανατικοί κομματικοί να σπέρνουν το μίσος για πολιτικούς λόγους και κάποιοι αφελείς να παρασύρονται. Αλλά έστω και έτσι, όταν κάποιος εξέρχεται ενός χειρουργείου στη μέση 4,5 ωρών, το τελευταίο που θέλει είναι να διαβάζει αυτά τα έσχη. Το ενδεχόμενο να το κλείσεις στο μαραφέτη και να πας να ξεκουραστείς, αν όντως έχεις κάνει, όντως το πιστεύω, δεν λέω έκανε ο άνθρωπος εγχείρηση, και να μην ασχοληθείς, δεν σου περνάει από το μυαλό. Αλλά το ενδεχόμενο επίσης να έχουν δίκιο αυτοί που σε βρίζουν από κάτω, επίσης δεν σου περνάει από το μυαλό. Εγώ, λέει, προκαλώ έναν από αυτούς που βρίζουν εδώ κάτω να μου γράψει ένα όνομα ασθενούς και νοσοκομείο που αρνήθηκε να τον χειρουργήσει, αν ήταν έκτακτο περιστατικό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Στο αν θα σου γράψει ο γιατρός αυτό το άνευ αναβολής που σας έλεγα. Και να μου φέρει, λέει, ένα όνομα και ένα γιατρό. Μήπως εννοεί ένα φορτηγό με υποθέσεις από νοσοκομεία που έχουν αναβληθεί χειρουργία αυτή την περίοδο. Μήπως εννοεί ένα φορτηγό και όχι ένα όνομα. Να του τα πάμε. Του ανθρώπου. Ένα από τα σχόλια έτσι που πρόλαβα να διαβάσω, γιατί σας λέω είναι χιλιάδες, πρέπει να χαλάσεις όλη τη μέρα για να διαβάσεις τα σχόλια εκεί, που λέει ο Άδωνης, έχω απορία, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο μίσος και λοιπά, και του λέει ένας, έχω απορία, υπάρχουν άνθρωποι που σε ψηφίζουν όντως. Το μυστικό είναι να διαλέξεις με ποια πλευρά είσαι. Και δεν εννοώ αν είσαι από την από εδώ ή από την από εκεί πολιτικά, αν είσαι Νέα Δημοκρατία ή αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή αν είσαι γενικός. Δεν είναι θέμα πολιτικής κομματικής τοποθέτησης. Είναι θέμα σε αυτήν εδώ την κοινωνία να πάρεις μέρος, να πάρεις θέση με ποιανού το μέρος είσαι. Είσαι με του ανθρώπου που ξεροσταλιάζει στο εσύ και περιμένει να έρθει η ώρα για το χειρουργείο του και που κάθε μέρα μετράει σαν γολγοθάς όσο βλέπει να αναβάλλεται, ή είσαι με το μέρος κάτι καλοπερασάκηδων που όταν έρχεται και για αυτούς η δύσκολη ώρα, ενώ απολύουν τους γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ υποστηρίζουν την Τρόικα και ενώ λειτουργούν σαν Σόιμπλε εσωτερικού, θυμάστε τι λέγαμε παλιά και ακόμα ισχύουν αυτά, ξαφνικά την ώρα τη δύσκολη και αυτοί στο δημόσιο τρέχουν και μάλιστα μπροστά από τους άλλους που περιμένουν. Πρέπει να πάρεις θέση. Which side are you on? Μια που αναφέρω το τραγούδι αυτό, να σας πω καταρχάς ότι τη συγκεκριμένη εκτέλεση με τον Mark Mack μου την έστειλε ο Μιχάλης ο Ματαλιωτάκης, ένας κριτικός προφανώς που ζει στην Ουαλία και εργάζεται. Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη μας, μας ακούνε και εκεί. Να κάνω και εγώ λίγο διαφήμιση, ναι. Και είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1931 από την Florence Rees. Ήταν η σύζυγος του Sam Rees, ενός μεταλλορύχου από τα ηγετικά στελέχη στο Κεντάκι των μεταλλορύχων, που εκείνη την περίοδο κατέβαιναν σε απεργία και που τότε ο Σερίφης μαζί με τους γεωκτήμονες και τους άλλους εκεί των υπολείπων, τους ιδιοκτήτες μάλλον, όχι τους γεωκτήμονες, τους ιδιοκτήτες των ορυχείων, έστειλαν στο σπίτι, δεν τον βρήκαν τον ίδιο, αλλά βρήκαν τη σύζυγο και τα παιδιά του και τους τρομοκράτησαν, και έγραψε πίσω από το ημερολόγιο τους στίχους αυτούς πάνω σε ένα παλιό gospel στη μουσική αυτή, που λέει αυτό, διάλεξε με ποιους ακριβώς είσαι. Και μετά ο Peter Singer έκανε την πρώτη εκτέλεση και από τότε έχουν γίνει δεκάδες πραγματικά. Thank you. επόμενο είναι επιλογή από τους ακροατές, προσπαθώντας να γίνω όσο γίνεται περισσότερο διαδραστικός κι εγώ. Το επόμενο είναι από τον Berserker φυσικά, από την ομάδα του The Press Project. Η Captain Ska, που δεν τους ήξερα, μου τους σύστησε αυτός, έχουν γράψει ένα τραγούδι αφαιρωμένο στον Boris Johnson, λέγεται Blood on Your Hands, δηλαδή αίμα στα χέρια σου, και του ταχώνουνε μια χαρά, για πάρτε μια ιδέα. Hands with the community, pinning your hopes on herd immunity. Doctors and nurses with no PPE, a catastrophe caused by stupidity. Blood on your hands, you've got blood on your hands. Blood on your hands, yeah, you've got blood on your hands. You didn't close. Βεβαίως το τραγούδι αναφέρεται στην πανδημία και σε εκείνες τις φοβερές ιδέες του Boris Johnson στο πρώτο κύμα για την ανοσία Αγέλης, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος. Είδατε πως ξανάρχεται το πράγμα. Είδατε που όταν είσαι νεοφιλελεύθερος και λες, έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα πεθάνουνε μπόλικοι, αλλά θα αποκτήσουμε σιγά σιγά ανοσία Αγέλης, να μην πιεστεί και το σύστημα υγείας, και τα άφηνε όλα έτσι ανοιχτά. Μέχρι που ήρθε η ώρα, τσουπ, όπως με τον Άδωνη, που ήρθε η ώρα για τη μέση του. Εκεί κόλλησε και ο Boris Johnson κορονοϊό και μετά το πήρε λίγο αλλιώς το πράγμα, και βεβαίως ήταν αργά, και γιατί στην Βρετανία μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πεθάνει από κορονοϊό 126.000 άνθρωποι, 126.836, σε μια χώρα βεβαίως με πολύ μεγάλο πληθυσμό, με 68 εκατομμύρια και κάτι πληθυσμό, έχουν πεθάνει 126.000 άνθρωποι. Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής έχουν πεθάνει 8.380 άνθρωποι, και δυστυχώς το νούμερο αυτό κάθε μέρα μεγαλώνει, και δυστυχώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι καλή η θέση της χώρας, με όποια θεώρηση και αν τη δεις, ακόμα και με του Άδωνη τη θεώρηση. Εγώ θα επιμένω, μια που τον έχω πιάσει στο στόμα μου σήμερα, θα επιμένω ότι ο Άδωνης ήταν ο άνθρωπος. Σας είπα, αν θέλεις να είσαι στα κανάλια και να έχεις συνεχώς τα φώτα στραμμένα πάνω σου, είτε για καλό είτε για κακό σκοπό, ο Μακιαβέλη τα έχει πει αυτά πολλά χρόνια πριν, και πριν να υπάρξει και η τηλεόραση. Το θέμα είναι η προβολή, και η θετική και η αρνητική προβολή. Να λένε σωστά το όνομά σου, ρε παιδί μου, να λένε Άδωνης Γεωργιάδης και σε βρίζουν. Αυτό είναι, και φέρνει και ψηφαλάκια, γιατί πάντα θα υπάρχει ο κόσμος να ψηφίσει. Λοιπόν, τότε που πανηγύριζε ο Άδωνης για τους 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο, το στοιχείο αυτό ήταν από τα όπλα της κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν, σε αυτή τη λίστα ανά εκατομμύριο για το πόσους νεκρούς έχουμε, είναι 840 το νούμερο που είναι γραμμένο. 807, βλέπω την παγκόσμια λίστα, 840 είναι ακριβώς από πάνω χώρα. Και όλο ανεβαίνουμε σιγά σιγά. 807 άνθρωποι στο εκατομμύριο. Ο παγκόσμιος μέσος όρος εντωμεταξύ είναι 367. Καταλαβαίνετε. Αναλόγως πώς το κοιτάς το νούμερο. Πανηγυρίζει μέσα στο δωμάτιο ο Άδωνης. Δεν ξέρω αν μ' ακούει τώρα. Πανηγυρίζεται, υπουργέ μου. Music, baby, that is και εσύ κάθεσαι απ' έξω από το ΚΑΤ και λες, ρε παιδί μου, σε πόσες τραβές σηκώνει να παραιτηθεί ένας υπουργός? Να παραιτηθεί για το πλαστό πιστοποιητικό, να παραιτηθεί για τους πανηγυρισμούς τότε που πέθαινε ακόμα ο κόσμος, και ή να παραιτηθεί τώρα που τα νούμερα εκείνα που επικαλείτο για να πανηγυρίσει έχουν γίνει τρεις χειρότερα? Να παραιτηθεί που φαίνεται ότι παρέκαμψε τις σειρές και ότι ενώ δεν γίνονται η χειρουργία του Άδωνη έγινε την ίδια κιόλας μέρα? Γιατί να παραιτηθεί? Να σας πω ένα μυστικό, ελάτε κοντά. Ο μόνος λόγος να παραιτηθείς, ο μόνος τρόπος ή το μόνο που μπορεί να σε αναγκάσει να παραιτηθείς είναι να τα βάλει μαζί σου ο Φουρθιώτης. Πηγαίνω σε διάλειμμα και μετά έχω να σας πω αρκετά και για τον Φουρθιώτη και για τον Βρούτσι, που και αυτός ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε βεβαίως και τα σχόλιά σας, είτε γραπτός είτε ηχητικός, σας θυμίζω. Είναι Δευτέρα, 5 Απριλίου, είναι η αρχή της εβδομάδας και στο πρώτο μέρος της εκπομπής έθρεψα εν γνώση μου, ναι, την ανάγκη, την ακόρεστη ανάγκη για προβολή, έστω και αρνητική, του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου και ο οποίος έχει σοκαριστεί με το μίσος των ανθρώπων. Δεν το λες μίσος ακριβώς, Υπουργέ μου. Την οργή των ανθρώπων για το γεγονός ότι πρώτον πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο και ότι δεύτερον μάλλον πήγε και εκτός σειράς, αν πιστέψουμε τον αριθμό, αν υπολογίσουμε τον αριθμό των χειρουργείων που έχουν αναβληθεί μέχρι στιγμής σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ως προς το πρώτο, δεν είναι κακό ότι πήγε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Κακό είναι ότι απέλυε τους γιατρούς από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το οποίο πήγε τώρα, προσέτρεξε τώρα για να γιάνει. Περαστικά, Υπουργέ, το κόβω μέχρι εδώ για τον Άδωνη. Το κόβω γιατί έχω να πιάσω άλλον, δηλαδή. Μην νομίζετε ότι έχω να κάνω κάτι άλλο πιο σημαντικό από τον Άδωνη. Έχω να πω για τον Βρούτσι. Ο οποίος Βρούτσις, παιδιά, κοιτάξτε τώρα να δείτε, πάμε στην υπόθεση Φουρθιώτη. Είχα υποσχεθεί ότι, ρε παιδί μου, λερώνει στην εκπομπή, λερώνει στο ραδιοφωνικό αέρα και μόνο για να αναφέρεσαι και μόνο με το να αναφέρεσαι σε σκουπίδια τηλεοπτικά και σε όλο αυτό το τρας, όχι μόνο το τρας TV, το τρας που υπάρχει σε ένα μέρος, σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Αλλά έλα που το τρας έρχεται πρώτο τραπέζι πίστα, έλα που το τρας καθορίζει πια την πολιτική ζωή και την πολιτική ατζέντα και έχεις καταγγελίες ότι αυτός ο κύριος, ο Φουρθιώτης, καταρχάς πήγε να κάνει κάποιες κομπίνες με το πρόγραμμα συνεργασία του Υπουργείου, αυτό που πληρώνει τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή εργασίας κλπ. Και εκεί που σου λέει τώρα, αφού είναι να δώσει τα μισθά η κυβέρνηση, ακούστε τι σκέφτηκε ο Μπαγάσας, ο Φουρθιώτης. Σου λέει, μπορεί να το σκέφτηκαν κι άλλοι, να μην είναι ο μόνος, αλλά αυτός το παράκανε. Ακούστε να δείτε. Είχε ένα μισθό, είναι ο ίδιος εργαζόμενος στις επιχειρήσεις που διοικεί, γιατί έχει βάλει άλλους ως μπροστάτζες, ως μπροστάριδες, ξέρετε, ως μπροστινούς μάλλον, και φαίνεται ως εργαζόμενος. Και φαίνονταν να παίρνει ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα, γιατί ξέρεις και η εφορία βαράει, δεν τα αυτά, όσο και να παίρνε. Και μετά την περίοδο που είναι το πρόγραμμα και θα τα έδινε το Υπουργείο τα λεφτά, έβαλε κάτι μισθούς 60.000, 80.000 και πήγε να τους πιάσει κορόιδα στο Υπουργείο και το κατάλαβε, λέει, τότε ο Βρούτσης. Και έβγαλε μια διάταξη που λέει ότι υπάρχει ένα ανώτατο πλαφόν και ότι δεν μπορείς να πάρεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου, είναι και άλλοι να πάρουν. Και πήγε ο Φουρθιώτης μέσα στο Υπουργείο με μπράβους, στο γραφείο του Υπουργού, και τα έκανε λαμπόγιαλο. Και του λέει, από μένα θα δεις ότι θα είσαι, σε λίγο καιρό δεν θα είσαι υπουργός. Όλος τυχαίως αυτό γινόταν λίγες μέρες πριν από τον ανασχηματισμό. Δεν ξέρω αν τελικά γι' αυτό δεν είναι πια ο υπουργός στη θέση του. Αλλά εδώ, παιδιά, και προσέξτε, υπάρχουν δύο μικρές λεπτομέρειες σε αυτό. Αυτές τις πληροφορίες, συνήθως δηλαδή ότι έγινε ένα σκηνικό στο γραφείο του υπουργού, τις μαθαίνεις, ξέρετε, από καμιά γραμματέα, τις μαθαίνεις από κάναν άνθρωπο που ήταν εκεί κοντά, που εντάξει το λέει, μετά θα βγει επισήμως στο Υπουργείο να πει όχι, αυτά που διαδίδονται και λοιπά, θα μείνει έτσι στον αέρα κάτι, ξέρεις ότι είναι αλήθεια αλλά δεν μπορείς και να το στηρίξεις περισσότερο. Στα δικαστήρια συνήθως ο άνθρωπος που στο μαρτυράει δεν θέλει να πάει και άρα κάπου εκεί χάνεται ρε παιδί μου, ξεφτίζει, μετά έρχεται κάτι άλλο, καπακώνει στην επικαιρότητα και δεν ασχολείται κανείς μετά. Έλα όμως που εδώ δεν το λέει κάποιος δίπλα από το διπλανό γραφείο, δεν το λέει καμιά γραμματέας. Τα λέει ο ίδιος ο υπουργός. Και επίσης υπάρχει και άλλη μια λεπτομέρεια. Ο ίδιος ο υπουργός πάει και τα λέει στον ντοκουμέντο, στον πιο μισητό εχθρό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Και άρα έχεις να κάνεις και μάλλον ένα παιχνιδάκι, θυμωμένος και ο υπουργός που τον καθαιρέσανε. Τώρα με το Φουρθιώτη σου λέει, κάτσε να δούμε μήπως με καθαιρέσανε από το Φουρθιώτη. Αν τον καθαιρέσανε εξ αυτού του λόγου, τότε είναι άσε να μας πάρεις να μας σηκώσεις. Δηλαδή προσέξτε, ο Βρούτσης δεν καθαιρέθηκε με τα σκόηλε Λυκίκου, με την μεγάλη αυτή απάτη και με την ξεφτύλα που πέρασε η κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο, με αυτούς τους παπατζίδες κυριολεκτικά που πήγανε να πάρουν λεφτά από τα προγράμματα κατάρτισης και καλά, με τα σαχλοελληνικά. Δεν καθαιρέθηκε από όλη αυτή την υπόθεση που έγινε βούκινο σε όλο τον κόσμο η Ελλάδα, και καθαιρέθηκε από το Φουρθιώτη ένα χρόνο μετά. Δηλαδή να το πιστέψω έτσι? Για να καταλάβετε γιατί επίπεδου άνθρωπο μιλάμε και για να καταλάβετε σε ποια, στο ντοκουμέντο ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Κυριακής. Γιατί έκατσε κάποιος και πολύ καλά έκανε και έψαξε εκεί από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το ΓΕΜΗ, όλη την δραστηριότητα του κυρίου του συγκεκριμένου, για να καταλάβετε, πέρα από το ότι έχει κάτι μπροστινούς, η καθαρίστρια λέει είναι, έχει βάλει η καθαρίστρια της εταιρείας, είναι η μοναδική μέτοχος η οποία έχει βάλει 1 δις ευρώ στην εταιρεία. Καταλαβαίνετε γιατί οι παπάντζες μιλάμε. Και έχει φτιάξει, λέει, έφτιαχνε αβέρτα εταιρείες που η μία κάλυπτε την άλλη. Ακούστε πώς λεγόντουσαν οι εταιρείες. Mega TV ΑΕ. Καμία σχέση με το Mega. Sky TV. Αντένα μονοπρόσωπη οίκη. Πήγαινε ο Αθεόφοβος και έφτιαχνε εταιρείες. Αυτόν τον άνθρωπο τον φιλούσαμε με 14 αστυνομικούς σε βάρδιες. Αυτόν τον άνθρωπο τον καλύπτει μια ολόκληρη κυβέρνηση να μπαίνει μέσα στα Υπουργεία. Πήγαινε εσύ αν έχεις κάποια θέματα με το Υπουργείο Εργασίας και να έχεις και δίκιο, όχι να πηγαίνεις να κάνεις ρεμούλα. Πήγαινε και άμα φτάσεις μέχρι το γραφείο του Υπουργού, εμένα να έρθεις να μου τρυπήσεις τη μύτη. Και πήγαινε ο άνθρωπος και στο λέει ο ίδιος ο Υπουργός. Για κάντε μία έτσι να διαβάσετε στα μεγάλα τα site. Είναι το θέμα Βρούτση στα μεγάλα τα site ή είναι μόνο μεγάλα, εν πάση περιπτώσει στα φιλοκυβερνητικά, που ναι, συνήθως έχουν και τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Θέλετε να πω, πήγαινε ρε παιδί μου, πήγαινε, κάνε μία αυτό, πρώτο θέμα. Άι εφημερίδα. Πήγαινε, πήγαινε, κάνε. Στο... Και υπάρχει και μία δεύτερη έτσι ερώτηση. Άμα τα κάνει αυτά ο Φουρθιώτης, ο ανθυποτελευταίος δηλαδή του συστήματος αυτού του μηντιακού, τα μεγάλα ψάρια τι κάνουνε και πώς απειλούνε τον Υπουργό? Πάνε όντως με μπράβους? Δεν χρειάζεται να πάνε με μπράβους, με ένα τηλέφωνο πάνε. Και πώς απειλούνε τον κάθε Υπουργό και πώς γίνονται οι δουλειές εκεί πέρα? Ναι, το ερώτημα από πού τους κρατάει, ίσως από την άλλη μεριά, από εκεί που τους κρατούσε ο Λιγνάδης. Δηλαδή ο Λιγνάδης από το ένα, ο Φουρθιώτης από την άλλη. Και ξέρετε, όταν μπλέκεις με τέτοιου είδους άτομα του υποκόσμου, γιατί περί υπόκοσμου πρόκειται, αρχίζουν να βγαίνουν πολλά στη φόρα. Και έχω μια υποψία, δεν έχω ρεπορτάζ παραπάνω, αλλά έχω μια υποψία ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πράγματα και θάματα σε αυτή την ιστορία. Ξαναλέω, βάλτε το λίγο κάτω και σκεφτείτε. Βγαίνει ένας υπουργός της κυβέρνησης, ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης, υπουργός εργασίας μέχρι πριν από μερικούς μήνες, και βγαίνει και λέει: ήρθε ένας τύπος μέσα στο γραφείο μου με μπράβους και με απείλησε επειδή ανακάλυψε ότι πάει να κάνει ρεμούλα και του την έκοψα. Και δεν έχουν σηκωθεί και οι πέτρες και κάθισε και συζητάς ακόμα για το αν είχε ή δεν είχε αστυνομική προστασία ο Φουρθιώτης, που ενώ τα έκανε αυτά είχε αστυνομική προστασία, και κάθισε ακόμα να τον έχεις ομοτράπεζο σε μια συζήτηση για την πολιτική ορθότητα και για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και για όλα αυτά. Και κάθε μέρα έχει μια εφημερίδα που κάθε μέρα διαφημίζεται στην ΕΡΤ, ανταλλακτικά υποτίθεται. Και άλλες εφημερίδες πήγαν να διαφημιστούν στην ΕΡΤ ανταλλακτικά, αλλά φάγανε πόρτα. Αλλά η εφημερίδα του Φουρθιώτη είναι κάθε μέρα σε prime time στη δημόσια τηλεόραση. Τώρα θα μου πει στη δημόσια τηλεόραση που έβγαζε φοιτητές να ακούσουμε τη φωνή τους για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όλος τυχαίως συμφωνούσαν και οι φοιτητές να τρώνε ξύλο από την αστυνομία. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν έχω να σας πω περισσότερα γι' αυτό. Δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ σε τίποτα από αυτά. Και δηλαδή, πραγματικά πρέπει να λερώσεις πολύ τα χέρια σου, να βουτήξεις σε πολύ λάσπη για να ψάξεις να βρεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτόν τον αυτού του είδους την ειδησιογραφία. Αλλά σίγουρα έχει αξία, έχει ζουμί και έχει και πολιτικό αντίκτυπο από ένα σημείο και μετά. Δεν μιλάς πια για την Τρας TV, μιλάς πια για την Τρας Νουδού και για την Τρας κυβέρνηση και για το Τρας πολιτικό και μηντιακό σύστημα εν συνόλο. Στις 12 Απριλίου ανοίγουν τα σχολεία, τουλάχιστον τα λύκεια, ίσως και τα γυμνάσια. Ποιος είσαι εσύ που το λες αυτό τώρα, θα μου πεις. Καμιά φορά μπορεί να σας πω, ναι, Διονέλης, δημοσιογράφος, και το παίρνω και πάνω μου, άμα θέλετε, ότι ανοίγουν τα σχολεία στις 12 Απριλίου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, οι τελευταίοι τους οποίους ρωτάμε είναι οι λοιμοξιολόγοι, παιδιά. Δηλαδή, περιμένεις να σου το πει κανένας ειδικός αναλόγως πώς θα πάνε τα κρούσματα αυτή την εβδομάδα ή εν πάση περιπτώσει για το τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι εκτιμήσεις. Περιμένεις να έχεις τα διδακτορικά, τις διατριβές, να τα βάλεις όλα πάνω σε ένα τραπέζι. Είναι εκεί καμιά 25 λοιμοξιολόγοι, ειδική επιτροπή να συνεδριάσει, να το αποφασίσει και να ψηφίσουμε, ρε παιδί μου, έστω να ψηφίσουμε, να δούμε πώς θα είναι και να βγεις από την αίθουσα και να πεις ναι, υπάρχει λευκός καπνός, θα ανοίξουν τα σχολεία. Όχι βέβαια. Εδώ το λένε οι πάντες, το γράφουν όλα τα site, κεντρικά, τοπικά, βγαίνουν στα κανάλια, το δηλώνουν, σας τα έλεγα και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό δεν είναι επιτροπή, αυτό είναι κλωτσοσκούφι. Είναι εκεί για να επικυρώνει τις αποφάσεις τις κυβερνητικές. Τα σχολεία, παιδιά, θα ανοίξουν τη Δευτέρα, επειδή έχουμε self-test ή θα έχουμε self-test μέχρι τη Δευτέρα. Και θα πρέπει να το κάνει στο παιδί ή να το κάνει μόνο του και θα πηγαίνει, λέμε, επιστοποιητικό για να κάνει μάθημα. Ότι έχει κάνει το self-test και ότι ήταν αρνητικό. Το γεγονός ότι προαναγγέλλονται οι αποφάσεις της Επιτροπής, δεν ξέρω, σας φαίνεται και εσάς ή μόνο εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο σε ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν μιλάμε τώρα για το ποιος θα πάρει την καλύτερη προμήθεια σε αυτή την ιστορία. Κι όμως οι αποφάσεις προαναγγέλλονται, ξεκάθαρα. Σας εξουσιοδοτώ, σας δίνω το ελεύθερο. Άμα είστε σε μια παρέα και λέτε, σε ρωτά, τι θα κάνουμε, παιδιά, με τα σχολεία, θα ανοίξουνε? Ναι, παιδί μου, θα λες, θα ανοίξουν τη Δευτέρα. Ποιος το έπεσαν, πού το ξέρεις? Να λέτε, το είπε Διονέλης στις πίσω σελίδες. Αλήθεια, και άμα είναι αυτό, να το πάρω εγώ πάνω μου, να φάω εγώ τα κατάξυλα. Ναι, παιδί μου, ο καθένας εδώ βγαίνει, λέει ό,τι θέλει. Μόνο τους λοιμοξιολόγους, μόνο τον Τζιόδρα, Σωτήρη που είσαι. Μόνο τον Τσιόδρα δεν ακούμε. Όλοι οι άλλοι έχουν άποψη. Λένε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, ξεκάθαρα. Αλλά θα μου πεις, άμα έχεις και λοιμοξιολόγους σαν το Μαγιορκίνη, βγήκε χθες στο Sky και είπε, δεν ξέρω σίγουρα αν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό χωρίς μέτρα, αλλά απ' την άλλη μπορεί και να κάνουμε, αλλά αν δεν πάνε καλά τα πράγματα μπορεί και να μην κάνουμε. Αυτό εμένα στο χωριό μου το λένε, άμα δεν βρέξει θα λιάσει. Δηλαδή έτσι γίνομαι και εγώ λοιμοξιολόγος. Είναι ο ίδιος ο κύριος Μαγιορκίνης, αν θυμάστε, που έλεγε ότι με 25 παιδιά κολλάει λιγότερο από ότι με 15 ή κολλάει το ίδιο στην τάξη. Είναι ο ίδιος που υπογράφει μαζί με τον Τζιόδρα μελέτες επιστημονικές ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός που αυξήθηκε η πανδημία, αυξήθηκε ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Όχι, προς Θεού, μη λέτε τέτοια. Άμα έχεις τέτοιους λοιμοξιολόγους, εντάξει, τι να πω, να είμαστε και σίγουροι, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Και μια και είπα για τον τουρισμό, να σας θυμίσω, δεν ξέρω αν είδατε το δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, αυτό είναι δικό μου ρεπορτάζ και βασικά είναι οι μελέτες κάποιων επιστημόνων οι οποίοι βάζουν κάτω τα πράγματα, σκέφτονται και πέρα από την κεντρική αφήγηση, την κεντρική γραμμή στα μέσα ενημέρωσης, έχουν και λίγο την επιστημονική τους γνώση και το υπόβαθρο να βάλουν κάτω και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι εδώ αυτοί οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν. το γεγονός ότι δεν αυξήθηκε ο τουρισμός, ότι δεν αυξήθηκε η πανδημία λόγω του τουρισμού στην Ελλάδα, είναι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ψέμα. Μιλώ για το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού στην Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο του την περίοδο του Αυγούστου του 2020. Δεν καταγράφηκε αυτό στα κρούσματα και στους θανάτους, διότι πολλά από τα κρούσματα αυτά ήταν, κινούνταν μέσα στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ρυθμός αναπαραγωγής, φαινόταν ότι ο ιός κυκλοφορεί πάρα πολύ γρήγορα μέσα στην κοινότητα, αλλά τα κρούσματα δεν τα καταγράφαμε μέσα στην κοινότητα, καταγράφαμε τον έναν στους 10 που έφταναν στα αεροδρόμια την ώρα που έφτασαν κάποια εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, πέρασαν τις διακοπές τους, πήγαν πίσω στις χώρες τους, αλλά ο ιός κινείτο εδώ, δηλαδή με κάποιον ήρθαν σε επαφή, κάποιον κόλλησαν, άφησαν δηλαδή το αποτύπωμα αυτό και άρχισε να διαδίδεται ο ιός. Θα μου πεις φταίνε μόνο οι τουρίστες, όχι βέβαια, αλλά το επιχείρημα δεν έφταιγε ο τουρισμός για να πάω να ξανακάνω τα ίδια φέτος, είναι λάθος. Πώς να το κάνουμε, είναι και επιστημονικά λάθος, εκτός από πολιτικά και λογικά, είναι και επιστημονικά πια λάθος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη μελέτη του καθηγητή δεδομένων ανάλυσης του Άρη Μουστάκα που παρουσιάσαμε από την Εφημερίδα των Συντακτών, έρχεται να κουμπώσει και η μελέτη των ερευνητών από τη Βρετανία, που κοιτάξτε να δείτε μια σύμπτωση, λένε ότι καταγράψαμε στη Βρετανία ποιες ήταν οι κύριες πύλες, οι κύριες χώρες εισερχόμενων κρουσμάτων στη χώρα μας την περίοδο από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 20, δηλαδή το καλοκαίρι, δηλαδή από πού μας έρχονταν ρε παιδί μου τα κρούσματα, και πρώτοι παγκοσμίως από όλες τις χώρες του κόσμου, οι Βρετανοί ξέρετε ταξιδεύουν για διακοπές, δεν ταξιδεύουν μόνο στην Ελλάδα, ταξιδεύουν πολύ στην Ελλάδα προφανώς, αλλά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η πρώτη χώρα που έφερε εισερχόμενα κρούσματα στη Βρετανία ήταν η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, η ταπεινή ψωροκόστενα. Που σημαίνει και από εκεί δεύτερο fact-checking που λέγαμε, δεύτερη επιβεβαίωση ότι στην Ελλάδα το καλοκαίρι γινόταν χαμός με τον κορονοϊό και ότι τα κρούσματα κρύφτηκαν από τις δικές μας καταγραφές γιατί φεύγαν και πηγαίνανε στις χώρες τους. Θα μου πεις γιατί τα λες όλα αυτά τώρα, για να κάνεις αντιπολίτευση, για να κάνεις τον έξυπνο μετά από ένα χρόνο? Όχι, γιατί πηγαίνεις μπροστά, οι τουρίστες όπως ξέρετε έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται. Μένουν σε κάτι Airbnb, η Ντόρα δεν την κρατάει κανείς να κάνει Πάσχα στην Κρήτη και άρα δίνει και ένα στίγμα ότι παιδιά πρέπει να κινηθεί ο τουρισμός, να δουλέψουμε. Και όταν πας να δεις ναι, με ποιους όρους, με ποια δεδομένα, με ποιες προϋποθέσεις, έλα μωρέ θα τα βρούμε. Εντάξει. You can do anything, but we have a blue sweet shoe. I said, a blue sweet shoe. I mean, blue, a blue sweet shoe. I said, a blue. Και φυσικά και ο Χάρης Γεωργίου, γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Πληροφορικών, με άλλη μελέτη αποδομεί την μελέτη του Τσιόδρα, του Μαγιορκίνη και διαφόρων άλλων, αυτή που σας έλεγα ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός, που πάνε τώρα να μας περάσουν το αφήγημα αυτό. Και λέει με δεδομένα και στοιχεία ότι παιδιά ναι, είναι λογικό να μην έφταιγε, άμα μου μετράς τα κρούσματα στη Θράκη και στην Αθήνα, ενώ εκείνη την περίοδο ήταν στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, είναι ναι, και εγώ θα το έβγαζα. Έτσι, για να σας το πω πολύ απλά. Αναζητήστε το δημοσίευμα, δεν έχω το χρόνο να σας το περιγράψω όλο. Είναι και σε ηλεκτρονική μορφή πια στο site της εφημερίδας. Τουρισμός πέρυσι ρίσκαραν, φέτος εγκληματούν. Αυτός είναι ο τίτλος και νομίζω τα λέει όλα και από τον τίτλο. Και για τους δύσπιστους, στο τέλος υπάρχουν και τα τέσσερα link, και της μελέτης του Τσιόδρα και της μελέτης του Γεωργίου και της μελέτης του Μουστάκα και της μελέτης των Βρετανών επιστημόνων για τα εισερχόμενα στη χώρα τους. Να δείτε και να συμπεράνετε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Για τον Μπέτσα δεν σας είπα τίποτα, ενώ υποσχέθηκα στην αρχή ότι θα περιλάβει και αυτόν η σημερινή εκπομπή. Εντάξει, αυτός μάλλον είχε τη χειρότερη, το πιο βαρύ, γιατί ο ένας τα βίωσε αυτά με το φουρθιώτη, ενώ ο Βρούτσης τα βίωσε πριν από κάποιοι μήνες και απλά τώρα τα θυμάται. Για τους δικούς του λόγους και αυτός τα θυμάται τώρα. Ο Άδωνης τα ζει μέσω του Facebook και έχει συγκλονιστεί από το μίσος, όπως λέει, των ανθρώπων, ή από την οργή, θα σας πω εγώ, των ανθρώπων. Ο Πέτσας το βίωσε, παιδιά, στο πετσί του. Γιατί πήγε στην Πάτρα και απ' έξω την είχαν στημένη οι έμποροι εκεί και οι καταστηματάρχες, πολλοί εκ των οποίων μετά είδα σε κάτι δηλώσεις λέγανε ότι είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ελέγχεται βέβαιος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν εξοργισμένος κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τα μέτρα να είναι ατελέσφορα, ο κορονοϊός να μην υποχωρεί και αυτοί βεβαίως μόνο να χάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως τον πήρανε στο κυνήγι εκεί πέρα, με αυτό φύγαν και κάτι καφέδες, φύγαν και κάτι αυτά. Ο Πέτσας εντωμεταξύ χαιρετούσε. Του λέγανε οι άλλοι, αυτό φωνάζαν, ο Πέτσας χαιρετούσε. Τι να πω, πραγματικά μερικές φορές. Μπορεί να μην άκουσε, να θεωρούσε ότι ήταν εκδηλώσεις αγάπης. Πραγματικά μερικές φορές δεν ξέρω, δεν έχω. Σταματούν και τα σχόλια, τι να πεις. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω, μια που είπα για τα self-test, να τώρα τα βάζω όλα μαζί λίγο, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, ότι η εταιρεία SwissMed τελικά απέκτησε site, να ξέρετε. Ναι, απέκτησε site, swissmedpc.com, αυτό είναι το site της εταιρείας, εκεί που έλεγε περιμένετε κάτι really cool έρχεται σύντομα, ήρθε το really cool, έχει μια γενική περιγραφή για την εταιρεία. Λέει ότι είναι supplier self και rapid test. Δεν μας λέει ποιας μάρκας, ποιας εταιρείας το test. Τα τεστ τα πρώτα έχουν αρχίσει να έρχονται, λέει, στις αποθήκες. Δεν ξέρω αν θα περιμένουμε να τα δούμε στο φαρμακείο. Περιμένετε λίγο. Είναι δύο ζητήματα που τρέχουν. Το ένα έχει να κάνει με το πώς υλοποιείται αυτός ο διαγωνισμός. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη Siemens, όπου φάνηκε να έχουμε λάθος. Το ξαναλέω και θα το λέω συνεχώς. Αλλά καθίστε λίγο να δούμε και τι είδους τεστ είναι αυτά που ήρθανε και ποια εταιρεία είναι τελικά. Δεν έχει τελειώσει το ρεπορτάζ αυτό. Πάντως η εταιρεία εκείνη που έχει μόνο ζωή 6 μήνες και μέσα σε 6 μήνες κατάφερε να πάρει 10 εκατομμύρια δουλειά από το δημόσιο και δεν είχε ούτε ένα site της προκοπής, τουλάχιστον απέκτησε ένα site της προκοπής. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και ευχαριστώ και τον ακροατή, τον Δημήτρη, που τα παρακολουθεί. Το λέω εγώ σε μία εκπομπή και μετά μπαίνει εκείνος και το παρακολουθεί μέχρι να το δει και μου στέλνει όλο το υλικό. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Σε λίγο καιρό θα την κάνετε μόνοι σας αυτή τη δουλειά. Σε λίγο καιρό, με όλες αυτές τις λογοκρισίες και στο Facebook και αυτά, βλέπετε τι γίνεται με την Ακρίτα, βλέπετε τι τείχος υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι το θέμα του Βρούτσι, ότι βγήκε υπουργός και είπε ότι με απείλησε ένας τύπος με μπράβους μέσα στο υπουργείο μου, μέσα στο γραφείο μου, που κανονικά θα έπρεπε να έχει βουήξει το σύμπαν, να έχει γίνει χαμός, δεν παίζει πουθενά. Δείτε λίγο όλη αυτή την ιστορία. Σε λίγο θα χρειάζεται να την κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά του ρεπόρτερ. Στην τελευταία αναφορά αυτής εδώ της εκπομπής, λίγο πριν σας αφήσω, θα κάνω μία υπενθύμηση για την 4η Απριλίου. Σας έλεγα πριν, η 4η Απριλίου, σαν εχθές δηλαδή, ήταν η μέρα που έκανε μία από τις πιο σημαντικές του ομιλίες ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το 1967, με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Αλλά η 4η Ιουλίου του 2012 ήταν επίσης μια σημαντική μέρα για τη χώρα μας εδώ. Ήταν η μέρα που ο Δημήτρης Χριστούλας, ένας συνταξιούχος φαρμακοποιός, έδωσε τέρμα στη ζωή του στο Σύνταγμα. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, κακώς δεν σας λέει τίποτα το όνομα. Ο Δημήτρης Χριστούλας λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε και ένα γράμμα πριν φύγει, είπε ότι δεν θα φτάσω. Ήταν η εποχή των μνημονίων, ήταν η εποχή που ο Άδωνης έδιωχνε γιατρούς από τη δημόσια υγεία, ήταν η εποχή που ο Άδωνης δεν ήθελε να του πάρει τη δόξα η Τρόικα, και ο Δημήτρης Χριστούλας πήγε στο Σύνταγμα ένα πρωί και έδωσε τέλος στη ζωή του εκεί με ένα πιστόλι. Και από εκεί και μετά ξεκίνησαν αρκετά πράγματα. Θα μου πεις, χρειαζόταν να γίνει αυτό? Δεν, το να κοιτάς προς τα πίσω και να κρίνεις την ιστορία δεν είναι πολύ το τι χρειαζόταν, δεν θα το πω εγώ σε κάθε περίπτωση. Αλλά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Χριστούλας είναι μία μορφή η οποία έπαιξε ένα ρόλο στην ιστορία αυτού εδώ του τόπου, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ακριβές. Και επίσης ότι αυτός ο άνθρωπος έδωσε μία... Είπε με την, έστω και με τη ζωή του, έστω και με το θάνατό του, είπε πολλά πράγματα που χρειαζόταν να υποθούν εκείνη την περίοδο, επίσης είναι ακριβές. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Υπομονή και με τους Βρούτσιδες και με τους Φουρθιώτιδες και με τους Πέτσες και με τον Άδωνη, βεβαίως περαστικά στον Άδωνη, και υπομονή σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.